Sahih olan kitabında rahimakallah. 910. hadisinde diyor ki: "Min hadis Selman el-Farisi radıyallahu anh, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى." Bu hadise benzeyen dört tane hadis var. Değişik rivayet. Bazı rivayetler İmam Müslim'in, bazı rivayetler İmam Bukhari'nin. Burada anlatıyor ki, diyor ki her kim diyor cuma günü yıkanıp diyor, yıkandıktan sonra abdestini alırsa ve kendi evindeki kokudan, ister hanımın kokusu olsun, ister kendisinin kokusu olsun, fark etmiyor. Yeter ki o sürüneceği koku temiz olsun, yani necis olmasın. Çünkü bazı alimlere göre kokunun içilmesi veyahut da içkinin içilmesi haramdır ama onu kullanmak haram değildir. Ve bunu daha önceden değinmiştik, değil mi? Her necis haramdır. Her haram necis değildir. Her necis haramdır ancak her haram necis değildir. Dolayısıyla sahih görüşe göre alkollü olan kolonyalar veyahut da parfümler veyahut da kokular eğer cüz'i bir nispet var ise onu kullanmakta, yani elbiselerinde kullanmakta bir beis yoktur. O elbise necis olmuyor. Cumhura göre necistir. Sahih görüşe göre necis değildir. Dolayısıyla burada ister karısının kokusu olsun ister kendisinin kokusu olsun. Çünkü bazı rivayetlere göre kadının kokusu siyah renkli olur, yani renkli olur. Erkeklerin kokusu renksiz olur. Ama sahih görüşe göre hangi renkten olursa olsun, erkek olsun kadın olsun, o kokuyu kullanabilirler. Ancak kadın koku kullanacaksa dışarıya çıkması ona haramdır. Kullanacağı koku kocasına karşıdır. Kendi evinde kocasına bazı kokuları kullanabilir. Ama bir kadın dışarıya gideceği zaman koku kullanması kesinlikle haramdır. ثُمَّ اَدَّهَنَا اَوْ مَسَّ مِنْ طِيبِ زَوْجَتِهِ اَوْ مِنْ طِيبِهِ. İster karısının kokusundan ister kendisinin kokusundan olsun diyor. Bu şekilde yaparsa diyor ve camiye giderse diyor cuma günü غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى. Ey bu bugünkü cuma ile geçmiş cumanın arasında yapmış olduğu bütün günahlar nedir? Burada mağfur olur. Ey ikinci cuma, birinci cuma arasında olan günahlara nedir? Kefarettir. Ancak büyük günahlar müstesna. Çünkü büyük günahlar bil ittifak tövbe ister. Kişi büyük günahlardan tövbe etmezse o günahlar affolunmuyor. Ancak büyük günahların dışında bütün günahlar Allah Celle Celaluhu o cumayı diğer cuma arasında olan günahlara kefaret oluyor veyahut da ettiriyor. İmam Müslim'in böyle bir rivayeti var. Aynı bunun gibi İmam İbn Huzeyme rahimahullah. İşte bu cuma günü gusül sünnettir diyen alimler bu tür hadisleri göz önünde bulundurarak cumanın guslü sünnet olduğunu söylüyorlar. Ama ondan önceki hadisleri göz önünde bulunduracak olursak, tamam mı? O zaman hakikaten yani Rabbani alimler diyorlar ki o hadisler bunlardan kuvvet derecesinde çok daha kuvvetlidir. Çünkü o hadisleri İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadisleridir. Bu diğer hadisler Sünen kitaplarında olan hadislerdir. O zaman bunlar kuvvet bakımından, hüccet açısından diğerlerine nazaran daha güçlü, daha kuvvetli olduğu için o zaman doğrusu cuma günü gusül yapmak nedir? Vaciptir. Sünnettir diyen alimlerin bazı daha başka delilleri de var. وَاَحْتَجُّ اَيْضًا بِاسْتِحْبَابِهِ بِمَا ثَبَتَ عَنْ عِكْرِمَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسَ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. Bu sözü kim söylüyor? Irak'tan gelen bazı şahıslar İbni Abbas'a soruyor. İbni Abbas da diyor ki hayır, vacip değildir. Daha doğrusu mustahaptır. İmam Elbani rahimahullah, İmam Bukhari, İmam Müslim, İbn Huzeyme bu hadis alimleri diyorlar ki bu İbn Mes'ud'un üzerinde nedir? Buna hadis alimleri diyorlar ki fi hunak, yani burada mevkuf olan hadisler var, marfu olan hadisler var. Marfu derken bizzat aleyhissalatü vesselam'ın söylediği sözdür. Ve o sözden dolayı diğeri ne yapıyor? Nakil yapıyor. Mevkuf derken o sahabinin üzerinde durulan bir hadistir. Bu sahabinin o hadisten veyahut da o sözden istinbat etmiş olduğu bazı anlamlardır. Dolayısıyla buradaki anlam İbni Abbas'ın anlamıdır. Onun anladığı bir anlayıştır. Aleyhissalatü vesselam'ın hadislerde söylediği bir söz veyahut da bir anlayış değildir. Onun için diyor ki هذا موقوف على ابن عباس. İbn Abbas hata edebilir. İbn Abbas masum değildir. Ama orada öbür hadiste diyor ki her baliğ olan kişi cuma günü gusül yapması üzerinde vaciptir diyor. Bu kimin sözü? Aleyhissalatü vesselam bizzat sözü. Ve burada İbn Abbas'a bu soru sorulurken tıpkı mesela diyelim ki şu anda bir kişi bir ilim talebesine soru sorar. Bazı meseleler üzerinde. Ve o kişi, o ilim talebesi o konu hakkında mesela okuduğu bazı hadis ve ayetler var. Birisi gelir ona sorar. Der ki siz bu konuda ne dersiniz? Der ki ben bu konuda bu hadislerden, bu delillerden anladığım kadarıyla bu vaciptir veyahut da sünnettir der. Tamam mı? Bu hadislerden anladığım kadarıyla. Demiyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle söyledi. Allah Celle Celle böyle. Diyor ki bu delillerden benim anladığım kadarıyla bu vaciptir veyahut da sünnettir. O zaman bu ilim talebesinin anlayışı, burada İbn Abbas'ın buradaki anlayışı o delillerden istinbat ettiği. Ancak İbn Abbas'a muhalefet ederek birçok sahabi de özellikle Umar İbn Khattab radıyallahu anh ve onun gibi onun çizgisinde olan sahabiler diyorlar ki cuma günü gusül yapmak.